Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, insanla alakalı ne kadar sorunumuz varsa bu sorunların çözümünde en büyük umudumuz saliha kadınlardır. İnsanı kadından başkası doğurup dünyaya getiremeyeceği gibi, aynı şekilde insanın yeryüzündeki iyileşme sürecinde de saliha kadından başka hiçbir alternatif tabii değildir. Nasıl kadında sorun olunca insan için tüp bebek müracaatı yapılıyorsa, saliha kadının dışındaki insan yetiştirme projelerinin tamamı da tüp projelerdir. İşte tüp bebek gibi tüp okulların olur, tüp projelerin ancak olabilir. En tabii insan yetiştirme, insan ıslahı, yeryüzünde Allah'a ibadet eden, yeryüzünü imar edip Allah'ın şeriatının yaşandığı yer haline getirecek en büyük proje saliha kadın projesidir. Aynı şekilde fertler olarak, şahıslar olarak baktığımızda da huzur kaynağımız, şöyle dertsiz bir hayat tarzımız, iyi bir iş, geniş bir ev veya maddi imkanlar ya da şehir gürültüsü olmayan bir ortamda yaşamak gibi tüp projeler değildir. En orijinal huzur kaynağı Allah'ın şeriatının kaynağı olan Kur'an'ın beyanıyla saliha kadındır. Güneş, okyanuslar, dağlar, vadiler, ne kadar büyük ihtiyaçlar ise, nasıl güneş Allah'ın büyük mucizesi ise, nasıl okyanuslarda yüzen gemileri Allah biz yüzdürüyoruz, suya kaldırma gücünü veren biziz buyurduysa, aynı ayetler aynı surede وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا diyor. Allah buyuruyor. Güneşi, okyanusları, rüzgarları, yağmurları, Allah'ın azametine delalet eden büyük mucizeleri anlattığı ayetlerini Allah başlatırken, o mucizelerin en büyüklerinden biri olarak huzur için içlerine girip yanlarına oturup huzur bulun, rahatlayın diye sizin için eşler yaratması Allah'ın ayetlerindendir diyor Kur'an, Rum suresinin 21. ayetinde. وَمِنْ آيَاتِهِ, Allah'ın ayetlerinden biridir. وَمِنْ آيَاتِهِ, Allah'ın ayetlerinden biridir. Neymiş bu ayetler? Bir yerde güneşin her gün insanlığı aydınlatma ayeti, öbür yerde insanlığın hidayeti ve hiçbir şekilde benzeri yapılamaz olan Kur'an ayeti, yani mucizesi demek. وَمِنْ آيَاتِهِ, o Allah'ın ayetlerinden biri, اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا, sizin kendi içinizden, sizin gibi anadan babadan yaratılmış, sizin gibi etten kemikten olmuş, saçı var, tırnağı var, yer içer, cin değil, melek değil, plastik değil, silikon değil, sizin içinizden, sizin tipinizden, tutunca lezzet veriyor, konuşunca dinleyebiliyorsun, baktığında gözün mutlu oluyor, gözün gülüyor, bu tip sizin içinizden eşler yarattık, bu Allah'ın mucizesi, liteskunu ileyha, onlarla bir araya gelince huzurunuz olsun, rahatlayın diye. Demek ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ, insanı sıkıntı yumağı gibi yarattık, Allah buyuruyor. Dert insan, dert, kendi dert, etrafı dert, dertlerle boğuşur, dertlerle boğuşan, sıkıntılarla boğuşan, başından dumanlar çıkan ey insan, huzur arıyorsan لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا, huzur kaynağı olarak sizin için eşler yarattık. Saliha bir kadın her sabah güneş doğup da Allah'ın kudretini, azamet ve büyüklüğünü ispat eden bir mucize olarak başımızın üstünde durup balkonlarımızdan bizi ısıttığı gibi, sokaklarımızda bizi aydınlattığı gibi, her gün, her akşam saliha bir kadında Allah'ın bir güneşi gibi evlerimizde durmaktadır. Allah'ın kitabı Kur'an'ın beyanına göre. Bizim evlerimizdeki kadınlarımızın, doğurup büyütüp yetiştirdiğimiz kızlarımızın ne olduğu başka bir mesele. Ama Allah kadını bunun için yarattı. Bunun için Allah kadına farklılık verdi. Bunun için Muhammed Aleyhisselam'ın Hatice'si davasının ilk güneşi oldu. Bunun için yürü Muhammed, korkma, Allah seni utandırmaz dediği için kocasını cesaretlendirip insanlığın binlerce sene yetecek kadar büyük enerjisinin ilk kaynağı, ilk kıvılcımı bir kadın oldu. Allah'a ilk itaat eden bir kadındır. Ebu Bekir'den önce de bir kadın Allah deme şerefine erdi. Bu sebeple saliha kadın, kadın değil, Müslüman kadın demiyorum, saliha kadın diyorum. Kanitatun hafizatun lil gayb, saliha kadındır. Müslüman zaten Müslüman. Müslümanlık cennete girip girememenin ölçüsü, standardıdır. Saliha kadınlık, güneş gibi yeryüzünde Allah'ın adına hareket eden bir mucize olup olmamanın adıdır. Biri kadınlık standartlarında kalabilir, Müslüman kadındır ama parazittir, ama ticarete düşkündür, ama kocasının başının belasıdır, ama erkeklerin korkulu rüyasıdır. İman ehli olduğu için de günün birinde cennete girecek inşallah. Öbürü de Allah'ın milyarlarca erkek kuluna güneş gibi, rüzgarlar gibi, okyanuslar gibi, o min ayatihi, mucizelerimden biri olarak beni tanımak istiyorsanız, ne büyük Allah'ımız var, ne muhteşem mucizelerle bize kendisini gösterdi demek istiyorsanız, evinizde, yatak odanızdaki kadınlara bakın. İşte mucizem benim. Nasıl onlarla huzur buluyorsunuz, nasıl onlar tebessüm edince bir günlük yorgunluğunuzu unutuyorsunuz. Liteskunu ileyha, akşama kadar bitkin, yorgun, tarlada güneşin altında mecali kalmamış, artık konuşacak hali bile yok, eve de sürünerek yürüyerek zor gelmiş bir tarla işçisi, hanımının kucağına oturduğunda, onun tebessümünü gördüğünde nasıl bir günlük yorgunluğu unutuyorsun? İşte Allah'ın mucizesi, saliha kadın farkı. İnsanlık tüp bebeklerle bu yeryüzünü dolduracak nitelikte üretim yapamayacağı gibi, tabii anaya, doğal doğumlarla, doğal hamileliklerle yürüyecek bir insan çoğalmasına muhtaç olduğu gibi, aynı şekilde sıradan kadınlar değil, saliha kadınlarla, Allah'ın mucizesi olmayı şeref kabul etmiş, beni ki Allah, beni ki Allah saliha kadın diye cennetiyle müjdelendirdi, beni ki Allah erkeklerin önüne güneş gibi parlak bir mucize olarak çıkardı, beni ki Allah Kur'an'da bir ayetin konusu yaptı deyip bedelini Allah'tan cennette bulmaya razı emeklerin ve gayretlerin sahibi saliha kadınlar, bu ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar en büyük emelidir. Onların elinden bu ümmeti ayağa kaldıracak nesiller yetişecek inşallah. Saliha kadın dışındaki bütün projeler hem akim, önü tıkalı projelerdir, hem de bu ümmetin tabii projeleri değildir. Bu ümmetin insanlığa hidayet ve insanlığın gelişmesi için ortaya koyduğu proje, kadınlar üzerinden, saliha kadınlar üzerinden yürüyecek bir projedir. Buna iman ediyoruz. Böyle düşünüyoruz. Bu nihayetinde yaptığımız anketlerin sonunda karşımıza çıktı. Bütün dünyanın da kanaati böyledir. Birleştirilmiş Milletler'de de raporlar hep böyle zaten. Demiyorum, Allah böyle dedi diyorum. Biraz sonra göreceğim peygamberimin deklaresinde insanlığa sunduğu hidayet projesinde de bu var diyorum. Kadınsız dünya olmayacağı gibi, nasıl kadınsız tek kanatlı insanlık olmayacak, saliha kadın olmadan da bu ümmetin okulları, medreseleri, camileri, evleri beton yığınlarının çok ötesine gidemez. Kurduğun medreseler, kurduğun okullar, kurduğun camiler tüp bebek hep. Tüp bebek. Ne üreyeceği, ne çıkacağı belli olmayan sorun merkezleri. Her ürettiğin çözümün kendisi bir sorun zaten. Ama saliha kadın projesi ümmeti Muhammed'in insanlık projesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurtuluşun ta kendisi olarak insanlığa sunduğu bir projedir. Kardeşler, şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne bir kulak kesiliniz. Bir bakınız ne buyuruyor. Bir kul evlendiği zaman dininin yarısını tamamlamış olur. Evlendiği zaman dininin yarısını tamamlamış olur. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Din ne demek? Şu çocukluktan beri din adına öğrendiğimiz şeyleri bir kağıda bir yazalım mı? Abdestten, taharetten, cihattan, haçtan, Kur'an'dan, siretten, hadisten, din adına neler biliyorsun? Bir yaz bakalım. Şöyle 100 kalem yaz. Din adına neler biliyorsun? Bir delikanlı, bir genç kızla nikah akdi yaptığı zaman, o dininin yarısını tamamlamıştır buyuruyor. Dine dikkat et. Abdest, namaz, oruç say sayabildiğin kadar. Ama kul evlenince dininin %50'sini garanti etmiş oluyor. Çünkü bu ümmet namus ve iffet ümmetidir. Namusu ve iffeti garanti altına alınmış bir insanın dininin %50'si garanti altında demektir. فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. Geri kalan yarısında da Allah'tan korksun diyor. Şu cümleyi bir kere ve 100 kere ve 500 kere daha düşünmeye değmez mi? Kul evlendiği zaman, nikahlandığı zaman dininin yarısını korumuş oluyor. Geri yarısında da Allah'tan korksun. Canım biraz insaf etsin gerisinde de. Bu %51 ile cennete girilmeyecek mi? Ameli salihler veya imanın oluşturduğu işler bir puan fazla olunca, bir derece fazla yukarı çıkınca insan cennete girmeyecek mi? فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ değil mi? Bir puan fazla gelen cennete girmeyecek mi? Eğer saliha kadın yarısını oluşturuyorsa bu işin, yarısını oluşturuyorsa, öbür yarısı da bir cüz Kur'an okumakla, bir sabah namazı kılmakla bile, hacca gitmekle bile oluşmaz mı? Bu birinci büyük gerçek. Saliha kadın ticaret merkezlerinden feragat etmiş, kocasından başka bedenini, ziynetini göstereceği ikinci bir insan tanımayan, Allah'tan korkan, ümmeti Muhammed'in en büyük insanlık projesi olarak kendisini gören, güneş kadar, denizler kadar, dağlar kadar, rüzgarlar, vadiler kadar büyük bir proje olarak Allah'ın insanlığın önüne koyduğu mucize olarak kendisini gören ve bu mucizeyi ucuza kaptırmayan, onun bunun dedikodusuna, şu model mobilyaya, bu model tırnak boyasına, bu dedikoduya satmayan, fedakar, karşılığını Allah'tan bekleyerek kadınlık yapan saliha kadın, bu dinin yarısıdır. Müslümanların umudunun %50'sidir. %50'nin üstündeki her yarım puan bile فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُدُرْ. Gerisi tartılacak, basit bir rakamla kazanılacak kadar kolay işlerdir. Demek ki bu ümmetin umudu saliha kadın olduğu gibi, saliha kadın sahibi olmakla, saliha kadın olacak çocuk yetiştirmekle, bu ümmet Allah'ın yeryüzünde en hayırlı ümmet olarak kendisini çıkarmanın gereğini yapacağı gibi, ikinci hususta şeytan aptal biri değil, cehennemde ebedi yanacak ama aptal değil. Şeytan Allah'ın karşısına çıkıp kıyamete kadar sürecek bir projeyi sunan ve ver bana bu imkanı, ben de dişimi göstereyim diyen bir melundur. Peygamber aleyhisselam, dininizin yarısı saliha kadınlardır, evlenin bir kadınla kurtulun derken o da oradaydı. O da biliyor ki bu ümmetin kadınlarını ele geçirdin mi %50 senindir bu ümmet. Bir evi dağıtmak için elektriğini kesmek, suyunu kesmek, gazını kesmek gerekmiyor. Kızını gırtlakla evin, ev senin olsun. Bunu şeytan da biliyor. Enayi değil şeytan. Gidip dağ başında petrol aramaz o. Benzin istasyonlarının yerini biliyor. Peygamber aleyhisselam, kurtuluşun tüp bebek dışında tabii hayatın standartlarını gösterirken o da bunları duydu. Bu ümmetin kurtuluşu saliha kadınlardadır diye biz çalıştığımız gibi, onun da en büyük emeli kadınları ele geçirmektir. Hele hele kadınlarını ele geçirdikten sonra içki de kolay, kumar da kolay, her şey kolay ondan sonra diye o da biliyor. Dolayısıyla bizim umudumuz, beklentimiz saliha kadınlar olduğu gibi ayağımızın kayacağı en riskli alanımızda kadınlardır. Saliha kadınları kaybettikten sonra camilerin yıkılıp yıkılmaması bir şey değiştirmiyor zaten. Çünkü camiler de saliha kadınların doğurup büyüttükleriyle, yetiştirdikleriyle ancak ve ancak imar edilebilirler. Camiler dolar. Onu hocalar doldurabilir. Öğretmenler doldurabilir. Ona bir itirazım yok. Camilerin imar edilmesi başka şey, doldurulması başka şey. Cami cuma günü karlı bahçesinde namaz kılınacak kadar dolu. Buna itiraz edemem. Ama camide namaz kılanlara şeriata karşı bakışın nedir sorulduğunda Allah muhafaza buyursun diyor. Allah şeriatından bizi korusun diyor. Allah'a sığınıyor, Allah'ın şeriatından. Faizi zamanının gereği olarak görüyor. Cami dolu. Beton da dolu, insan da dolu. İmar etmek başka şeydir. Faiz düşmanlığını emzirdiği süt gibi çocuğunun kalbine yerleştiren ananın doğurduğu çocuklar camileri doldurduğu zaman, o camilerden şehadete davet eden ayetler, hadisler okununca insanlar kitleler halinde cihat meydanlarına koşarlar. Öbür türlü doldurulmuş camilerde cihattan bile bahsedemesin, hoca siyaset yapıyor diye 40 yere ihbar edilirsin. İki fark böyle bir farktır. Demek ki bu ümmetin en büyük umudu saliha kadındır. Ama bunun doğal yansıması nedir? Ümmetin şeytana karşı en çok dikkat etmesi gereken riskli alanı da aynı şekilde saliha kadındır. Kazanırsa onunla kazanacak, kaybederse onunla kaybedecek. Kardeşler, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bizi bu hususta ikaz ettikten sonra, yani şu ümmet delikanlılarını saliha bir kadınla evlendirdiğinde dininin yarısını kurtarmıştır dedikten sonra, başka bir seferinde de bir başka açıdan saliha kadın sahibi olmayı bakın nasıl beyan etmiş. Buyuruyor ki, kime Allah saliha bir kadın rızkı lütfettiyse, saliha kadın rızkı, men razakahullahu imraeten saliheten, kadın saliha, bu saliha kelimesi kadınla birleşip sıfat olunca imraetun salihetun, saliha bir kadın olunca evlenme kelimesini kullanmamış bu sefer. Önceki hadisi şerifte kim tezevvece, evlenirse diye bir deyim kullanmıştı. Kadın saliha vasfı kazanınca saliha kadınla evlenmek bir erkeğin gözünde Allah'ın kursağına koyduğu lokma gibi rızık olarak görülmelidir. Kimi Allah rızıklandırırsa saliha bir kadınla. Demek ki rızık kelimesi Allah'ın kuluna ihsanı, lütfu, nimeti olarak görülen şeydir. Çocuk rızkı da böyledir. Hac etmek de böyle bir rızıktır. Yani saliha kadın 40 kuldan birine nasip olacak. Bir hac gibi, bir şehadet gibi, alimlik gibi, cihat gibi Allah'ın her kuluna vermediği, bazı kullarına ihsan buyurduğu bir nimetidir demek ki. Saliha kadın. Buyuruyor ki kime Allah saliha kadın nimeti verirse imanı konusunda yarısını Allah ona kurtarmış demektir. Diğer yarısında da işine baksın, Allah'tan korksun buyuruyor. Demek ki Allah'tan korkan, yeni açılan ticaret merkezlerinde gözü olmayan, evinde yatacak kadar, anası babası misafir geldiğinde de onların da oturacağı kadar minderi bulunduktan sonra fazlasında gözü olmayan, eşya deposu gibi ev tutmayan, avize temizlemeyi Firavun zulmü gören, deterjanı zehir gördüğü için, deterjanın ihtiyaç hissedilmeyeceği çapta ev eşyası ve tüketim malzemeleri kullanmayı siyaset yapabilen, zaruretleri aşmayan kadın, saliha kadın olarak bir erkeğe nasip edildiğinde, o erkek kıyamet günü çok kötüydü ya Rabbi, Siyonizm bilsen nasıl bizi istila etmişti, basın onlardaydı, televizyon onlardaydı, silah onlardaydı, Siyonistler bizi rahat bırakmadı ya Rabbi, yoksa biz ne kulluklar ederdik, biz Ebu Bekir'den aşağı kalmazdık diyemez kıyamet günü, diyemez. Çünkü Firavun'un zulmünden naçar olan İsrail oğulları bunu demesinler diye Allah Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama, evlerinize yönelin, evlerinizi kıblegah yapın diye tembih etmişti. Bu tembihini de Kur'an'da ümmeti Muhammed'e ilan etmişti. Siyonizm ve benzeri şer odakları Müslümanların bütün ticaretini, silahını, her şeyini ele geçirebilir. Evler Müslümanlarındır. Eğer Müslümanlar siyasete hakim olamıyorlarsa, eğer orduları yoksa, eğer ticarette söz sahibi değilseler, saliha kadınları da mı yok? Saliha kadınların kıymetini bilsinler. Müslümanlar yarın Allah'a hangi şeyi özür çıkarabilirler? Allah'ın lütfetmediği ama hesabını sorduğu şeyden ancak ne bilelim ya Rabbi diyebilirler. Ne bilelim diyebilirler. Fakir bir insan niye zekat vermedin diye sorulacak olsa, vermemiştin ki mal ya Rabbi diyebilir. Sormaz Allah böyle bir şey, ama sorsa diyebilir. Saliha bir kadın, rızıklanmış herhangi bir müminin dininin %50'si konusunda hiçbir itiraz hakkı kalmamıştır. Peki kardeşler, saliha kadın şu güneş kadar mucize, okyanuslar kadar derin, dağlar kadar yüksek, vadiler kadar uçsuz bucaksız olan şu büyük mucize saliha kadın hafız kadın mıdır? Bukhari'yi ezber bilen kadın mıdır? Filistin'de 40 Yahudi öldürmüş kadın mıdır? Hayır, o kadın gazi kadındır. Hafız kadın da hafız kadındır. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ. Bizim Kur'an'dan öğrendiğimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz kadın, saliha kadın o kadın değil. Saliha kadın kim ya Resulallah diye bir soru biz soralım. Ve bu sorumuza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cevap bulalım. Ebu Umame isimli sahabiden ne dedi Resulullah? Kime saliha kadın diyor? Kim şu güneş kadın? Kim ümmeti Muhammed'in umudu kadın? Kim kıyamet günü erkeklerin hesap verirken, sen saliha bir kadına rağmen hala ümmeti Muhammed'in şerefini koruyamadın, saliha bir kadın sana nasip edildiği halde hala şimdi cennete girip girmeyeceğin tereddütlü bir şekilde bocalıyorsun diye erkeklerin kınanmasına sebep olacak saliha kadın kim sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bakınız ne buyuruyor. İbn-i Mace'den rivayet edilen bir hadis-i şerifi naklediyorum. Buyuruyor ki, mümin Allah'a karşı muttaki olmak konusu hariç saliha bir kadın kadar büyük bir nimet bulamaz diyor. Saliha kadın. Demek ki iman ettin mi? Ettim. Cennet cehenneme inanıyor musun? Elbette. Alkol kullanıyor musun? Maazallah. Namaz kılıyor musun? Elbette. Niye? Ben Allah'a iman ettim. En büyük nimet bu. Mümin olmak. Ebedi cehennemden kurtulacaksın bu sayede. Sonra saliha bir kadın da sana nasip etmiş Allah. İmandan sonraki en büyük nimeti Allah'ın. Hadis-i şerif. İmandan sonraki en büyük nimet. Çünkü iman da o saliha kadın sayesinde gür gür fidanlar büyütecek. Saliha değil de fasıka bir kadın Müslüman da olsa olsaydı sana namazı da burnundan getirttirebilirdi. Saliha bir kadın demek ki mümine Allah'a imandan sonraki en büyük nimet. Peki kim ya Resulallah saliha bir kadın? Hafızlar mı? Çarşaflılar mı? Cihad edenler mi? Hayır. Çarşaflıysa adı mesture kadındır onun. Cihad ederse mücahide kadındır. Hafızlık yapmışsa hafıza kadındır. Hoca ise hoca hanımdır. Hoca hanımdır. Salihalık başka bir işin adı. Ne o ya Resulallah? İn emerahe ata'athu. Kocasının emrine itaat eder. Garantiyi Allah veriyor, ödülü kadına Allah veriyor, kulunun üzerinden. İtaat edecek. Saliha kadın, itaat eden kadındır. Ma'ruf olan şey de elbette. At kendini balkondan dese buna itaat edilmez. Ma'ruf olan, yapılabilir işte, haram olmayan, insani olan işte itaat edecek. Bir, İki, bakınca kocası, bakıldığında bile mutlu edecek. Mutlu eden kadın, saliha kadındır. Mutlu etmek, böyle kameraların önünde, çok rahat açıklanabilir bir şey değil. Ama, her erkek ve her kadın, mutluluk kelimesinin, ayrıntısını bilir. Mutluluklar dilerim diye mesaj göndermek değil herhalde mutluluk. Kandil tebriği değil. Yıl dönümü filan değil. Kolye takmak. İşte kocasına saat almış. Kocasından para alıyor, kocasına saat alıyor. Kocasının zevkine göre mi değil mi o da belli değil. Mutluluklar bunlar gavurcası. İşte yaş günü, evlilik günü, araba alma günü, boşanma günleri, mutluluk slogan üzerinde. Tüp bebek bunlar hep. Bunlar tüp mutluluklar. Hayır. وَاِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ. Kocası dönüp kadını sadece gördüğünde bile tebessüm etmeye başlayacak. Erkekliği hareketlenecek. Böyle bir kadını olduğundan dolayı dünyadaki bütün kadınlara ihtiyaç hissetmediğini bin kere damarlarına kadar algılayacak. Rabbim bana bu huri midir, kadın mıdır, ne olduğu belli olmayan nimeti bahşettin, sana şükürler olsun deyip secdeye kapanacak. Hangi günahımdan bu belayı buldum demeyecek. Hatta erkek o kadına baktıkça, şu kadın beşer beşer doğursa da şu kadının neslinden yeryüzü dolsa diye projeler yapacak. Değil onunla yatağa girmek, Onu bahsetmiyor Aleyhisselam Efendimiz. Balayında filan tatil köyüne gittik de iyi bir balayı geçirdik demiyor. وَاِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا Sadece dönüp de eşinin bulunduğu tarafa bakınca Allah'ın güneşlerinden bir güneşe baktığını hissedecek. Bakılması bile mutluluk kaynağı olacak. Bu saliha kadın işte. Adamın cep telefonu çalıyor. Açıyor bakıyor ki hanım, Subhanallah gene la havle kuvvete illa buyur. Telefonunun görüntüsü bile dert oluşturmuş bir kadın. Neredesin, saat kaçtaydın, gelecektin demeye başlayınca la havle bile demeye fırsat bulamayan erkek. Haklı haksız ayrı. Şimdi hanımların ama onu tanıyor musun sen diye başlamaların hiç manası yok. Bütün bu erkek kabalıklarına tahammül edip Allah'tan karşılığını beklediğin için sana saliha kadın demişti zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle senden daha kadın kılıklı bir erkek bulup ona saliha kadın olsan ne olacak? İki kadın bir araya gelmiş olur o zaman. Erkek adı üstünde doğuruyor. Adı üstünde kaba. Adı üstünde sert, hırçın. Bu erkeğe tahammül edip Rabbim senin için bunları yaptım dediğin güne hazırlanırsan saliha kadınsın. Erkeği iyi uyuşturucu hap ver, mülayim adam olsun, yemeğe oturt, katı, sabahleyin ayakkabılarını giydir. Sen robot erkek arıyorsun. O erkeğe karşı saliha olsan ne olur, fasıka olsan ne olur? İza nazara ileyha sarrathu. Bir bakmak bile erkeği balayı kadar mutlu edecek 30. senesinde bile olsa. Evliliğinin 30. senesinde bile. Kardeşler, burada bir nokta koyup başka bir ayrıntıya gideceğiz. Kadın iki türlü bakınca kocasını mutlu eder. Birincisi, suratını savaştan dönmüş binbaşı gibi böyle erlerine talimat veren bir suratla bakmaz kocasına. En ağır pozisyonlarında, sıkıntılı anlarında, annesinin babasının öldüğü bir günde bile kocasıyla birleşince ona koca olarak bakar. Her an tabii güzellik taşır. Bir, iki, şu çok önemli bir ayrıntı. Biz Müslümanlar olarak kuaför, parfüm, terzi, güzelleşme, bakım, boya, krem gibi kelimelere lanetli kavramlar olarak bakıyoruz. Doğru. Ama kızlarımız, kadınlarımız, kocaları dışındaki herkes için bu boyaları kullandığından dolayı böyle bakıyoruz. Müslüman kadın en lüks kuaförde saç yaptırmalı. Ama o saçı kocasından başkası görmemesi için. En güzel parfüm, en pahalı parfümleri, kocasının sevdiği bütün parfüm türlerini kullanmalı kadın. Kullanmalı. Ama kocası dışında misafir geleceği zaman banyoya gidip o parfümleri yıkayıp gidermeli üzerinden. Kocasına güzel görünen, misafir gelince de sıradan eteğini giyip oturan kadın, saliha kadın. Şimdi düğüne gidiyor kadın, 40 kadından hangisi gelindir üstünde yazması anlayamıyorsun. Hepsi gelin gibi giyinmiş. Hepsi gelin gibi. Buna lanet ediyoruz işte. Gelinin yanındakiler, damadın ablaları, kardeşleri, kardeşlerinin tanıdıklarının okuldaki arkadaşları. Herkes gelinleşmiş. Kimi kime gösteriyoruz? 3 çocuklu kadın da orada gelin gibi giyinmiş gelmiş. Bekarı da gelin gibi giyinmiş gelmiş. Lanet yağan budur. Şimdi buna lanet ediyoruz diye Müslümanlar hanımlarının bakımsız olmalarını iddia edemezler. İsteyemezler. Kadın bakım yapacak. Hem Allah'ın verdiği tabii fıtri güzellik bakınca erkeği şok edecek, hem de kadın üstüne gayret edecek. Bu da Resulullah'ın emridir aleyhissalatü vesselam. Bu da 8,5 senede 63 adet savaş yöneten mücahitlerin sultanı Muhammed aleyhisselamın hanımlarından o kıtlık şartlarında o parfümün otlardan suya kaynatılıp yapıldığı zamanlarda hanımlarından ve ashabın hanımlarından kocalarına karşı yapmalarını istediği şeydir. O kıtlık şartlarında, o cihat günlerinde, o İslam'ın devlet olsun diye gecelerin gündüzleştirildiği günlerde bile kocalarına karşı bakımlı olmalarını, normal suyla değil, parfüm kokusu verecek çiçeklerin kaynatıldığı suyla banyo yapmalarını emretmiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Biz İslam'a iman ettik. Hayatı olduğu gibi kuşatan dine iman ettik. Sadece teheccüd kılan değil, geceyi yatak odasında en güzel zevklerle geçirmeyi de ibadet olarak emreden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olduk elhamdülillah. Bunun belgesi ne biliyor musunuz? Cabir radıyallahu anh diyor ki, bir gün bir gazveden, lütfen dikkat ediniz, bir gazveden dönüyorduk. Gazve, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de katıldığı savaş demek. Bukhari ve Müslim'den hadisi şerif naklediyorum. Bir gazveden dönüyorduk. Medine'ye yaklaştık. Akşama az bir vakit kaldı. İşte karanlık olmadan gün ışığıyla Medine'ye girecektik. Medine'ye az mesafe kalınca buyurdu ki, yeter, ilerlemeyin. İlerlemeyin. Şimdi biz Medine'ye tam gireceğimiz zaman insanların yatağa girdiği zaman olacak. Çünkü Medine'ye diyelim 5 kilometre kalmış. Misal, tasvir için söylüyorum. Bu 5 kilometreyi biz yürüdüğümüzde tam yatma saatine rastlayacağız. Diyelim ki bunlar işte saat 6 gibi Medine'ye yaklaşmışlar. Henüz güneş batmamış ama bir 5 kilometre kalmış. 5 kilometre yürüyünce yatsıda kılınmış olacak bir saate rastlayacaklar. Herkes yatacak. Bu saatte girmemiz doğru değil. Şöyle biraz daha bekleyelim, mola verelim burada. Şu cümleye dikkat ediniz. Mola verelim. Şöyle gece yarısı gibi olsun, Medine'ye sabaha yakın girelim. Niçin ya Resulallah? Kadınlar şimdi yatıyorlar, saçları başları dağınıktır. Biz onları hazırlıksız yakalamış olmayalım. Medine'ye geldiğimiz belli olsun. Cümleye dikkat ediniz. Müslim ve Buhari'den hadis naklediyorum. Tıraş olacak kadın tıraşını olsun, saçını düzeltecek kadın saçını düzeltsin, evlerimize öyle girelim buyurmuş naziklerin sultanı peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem. Şu nezakete bak. Ve cihattan Allah için kılıç kuşanmış bir orduyu karşılaması gereken evlerdeki kadınlara tavsiye edilen hazırlıklara dikkat etsen. Ve İslam bu. Resulullah'ın getirdiği İslam aleyhissalatü vesselam budur. Ne diyor? Bizim ansızın gelmemiz, tıraşı olmamış, saçı düzelmemiş, ağzı kokan kadınlarla karşılaşmamıza sebep olur diyor. Dışarıda mola veriyor, içeri girdikleri saat kadınları ansızın yakalamayacakları saat olsun istiyor. Aile düzeninde merhamet ve erkeklik. Al sana erkeklik işte. Erkeklik. Ve al saliha kadın. Allahu Ekber dediklerinde o ordu, onların katrilyonlarca fazlasıyla melekler de onlarla beraber saf tutmuşlardı. Başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihad ettiler. Döndüklerinde şöyle bir şükür namazı kılalım, oturup tesbihat yapalım demiyorlar da, kadınlarımız bu arada tıraşlarını olsunlar, saçlarını başlarını düzeltsinler, kıyafetlerini düzeltsinler, cihattan dönen kocasını kadın bu şekilde karşılasın, Allah'ın gazilik vasfıyla mübarek yaptığı bir orduyu bir de şöyle yatak odalarında kadınları tebrik etsinler diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedenle Buhari ve Müslim kitabında gece kadınlara ansızın baskın yapar gibi kocalarının gelmesinin yasaklığı diye bölüm açmış. İslamiyet. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh namazdan döneceği zaman zil yok, cep telefonu yok tabi yapıyor daha kapının önüne gelmeden. Niçin? Evde kadıncağız uygunsuz bir pozisyondaysa öyle yakalamayayım onu diye. O da bir hazırlansın, kocası namazdan geliyor. Hoş geldin efendi, Allah kabul etsin diyecek. Bir de uyukluyor vaziyette karşılasa kadın gözünde prim kaybeder diye korkuyor. Saliha kadının mücahit bir orduyu karşılama töreninden söz ediyoruz. Abdullah İbni Mesud'u namazdan dönerken karşılama töreninden söz ediyoruz. Tekrar şu imandan sonra, imandan sonra Allah'ın en büyük nimeti olan saliha kadın, umudumuz saliha kadın kim ya Resulallah sorusuna verdiği cevaba devam ediyoruz. Ne demişti? Emrettiğinde dürdür etmez. Peki der. Baktın mı mutlu olursun. Bakmak yeterli. Edebiyata, mesajlara gerek yok. Görmek insanı mutluluk ediyor. Tıpkı bir Ağustos'ta kaldırıp bakamayacağın kadar ışıklarıyla seni aydınlatan güneş o gün çiftçiyi mutlu ettiği gibi Allah'ın bir başka mucizesi olan saliha kadında kocasını bir bakmakla bile ihya eden kadın olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tarif ediliyor. Ve kim saliha kadına verdiği üçüncü cevap, kocasının yeminini boşa çıkarmaz diyor. Kocası bir işte diretiyorsa onunla tartışmaz demektir bu. Mücadeleci, Yahudi ile savaşır gibi kocasıyla savaşan kadın değil. Evet, senin dediğin olsun, ben de Allah'tan beklerim karşılığını diyen kadın istiyor. Madem böyle pek, zarar yok. Nasıl olsa sen 10 günlük dünyanınkini istiyorsun, ben de ebedi cennetler isterim Rabbimden diyen kadın. Koca erkeklik delikanlılık numarası yapıp 3 günlük dünyada dediği olsun istedi, o da saliha kadınlık yapıp Allah'tan ebedi cennet ister. Saliha kadın bu. Ve saliha kadının en büyük dördüncü özelliğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilan ediyor. Kocası yanında yokken mal ve namus riski taşımayan kadındır diyor. Hazır adam cüzdanını bıraktı gitti, kartı bıraktı gitti, alimallah o da bir çarşıya girdi. Böyle bir derdi yoktur kocasının. İhtiyacını bile almaz. Adama belki para lazım olur, kartını tüketmeyeyim düşünen kadın. İffette zaten Müslümanın inşallah kolay kolay derdi olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadın tarifi. Kardeşler, bu kadına ne vaat ediyor aleyhisselam Efendimiz? Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisi bütün kadın nesli duysun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına konuşuyor. Reklam, propaganda yapmıyor. Allah adına ilanda bulunuyor. Diyor ki, bir kadın 5 vakit namazını kılarsa, 1. Ramazan orucunu tutarsa, 2. Namusunu korursa, 3. Eşine itaat ederse, 4. Şu 4 şeyi tekrar sayalım. Hac yok, zekat yok, dikkat ediniz. Cihat yok. Namaz, 5 vakit. Ramazan orucu, namus garantisi, eşle tartışmama. 4 şey. Bu 4 şeyi beceren kadının cennetin hangi kapısından istiyorsan gir sözünü duyacağı kesindir buyuruyor. Bakın, cihat yok, infak yok, zekat yok, hac yok. 5 vakit namaz illa o olacak. Ramazan orucundan taviz yok. Ramazan orucunun da 10 günü yok zaten. Her ayda namazdan indirim var. Öyle eksik müksük haliyle. Ve namus garantisi. Ve kocasıyla tartışmayacak. Kocasıyla tartışmadan sabredebilmek, cepheye gidip Allah için kafirlerin karşısında ölümcül sahnelerle karşılaşmak kadar zor ve çetin olduğu için kadın zaten hep bir erkekle cihat kadar meşakkat içinde olduğundan dolayı kadına da cihat farz edilmediği halde cennetin 8 kapısı var, dilediğinden gir be kadın denecek inşallah. Ama hem dünyam cennet olsun, hem de bu 8 kapıdan kartla gireyim içeri filan düşünürsen, iki şeyi Allah birden vermiyor kimseye. Peygamber hanımlarına da vermedi. Kardeşler, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh ve Cabir bin Abdillah, ikisi bir hadis rivayet ediyorlar. Şimdi biz bunları konuşurken, saliha kadın konuşurken, mesela namusunu koruyacak dedik. Elhamdülillah, böyle bir sorun kolay kolay olmuyor zaten. Ama biz zannediyoruz ki maazallah kadın Müslüman bir erkekle evli olduğu halde iffetiyle ilgili, namusuyla ilgili riske girip bunları kaybediyor zannediyoruz. Şimdi Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadise dikkat edelim. Bütün mümin hanımlar da bu sökük nasıl başlıyor bunu görsünler. Hepimize ve kadınlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şifre veriyor şimdi. Buyuruyor ki, İsrail oğullarında, yani bizden önceki Yahudilerin ırkı olan İsrail oğullarında ilk çözülme kadınların tüketim çılgınlığıyla başladı diyor. Hadis-i şerif. O kadar ki fakir bir ailenin hanımı da elbise ve boya, hadis-i şerifte boya, sıbhı, boya kelimesi var. Elbise ve boya konusunda kocasını bunaltırdı diyor. Fakir, birilerinin var, bana da alacaksın. İlk çözülme böyle başladı buyuruyor. Kadınların tüketim çılgınlığı. Hatırlar mısınız kıyamet alametlerini sayan hadislerden bir tanesinde kadınların kocalarının paralarını akşam saymaya yardım etmelerini kıyamet alameti olarak söylemişti Aleyhisselam Efendimiz. Kadınların da ticarete müdahil olacak tavırlara sahip olmalarını. Kadın da para saymaya başladı mı kıyamette başladı demektir. Sonra örnek veriyor. Şuna dikkat ediniz. Buyuruyor ki yani kadınların tüketim çılgınlığı İsrail oğullarının millet olarak çöküş başlangıcı oldu diyor. Çünkü kadınlar paraya el attılar, parayı kullanmak istediler İsrail oğullarında. O kullanma çılgınlığı onların kıyameti oldu. Bu ümmette de kadın kredi kartına hakim olduğu, kocasının kartını akşam kullanmaya kalktığı zaman bu ümmetin de kıyameti kopacak. Buyuruyor ki İsrail oğullarında iş o kadar ilerledi ki kadınların tüketim hastalığı, sonunda boyu kısa olan bir kadın, teknoloji meknolojiden haberim yok benim, boyu kısa olan bir kadın bu kısalık kompleksinden dolayı ağaçtan ayak yaptırmış kendine. O zamanki teknolojiyle yaptırmış. Onlara da çorap morap giydirmiş. İki tane uzun kadının arasında yürüyormuş. Sonra o üç kadını izlediklerinde hangisi uzundu, hangisi kısaydı anlayamamışlar onu. O kadar iyi protez ayak yaptırmış kadın. Ağaçtan ama. O zaman platin falan kullanılamıyordu. Silikon da yoktu. Ağaçtan yaptırmış. Sadece komşu kadını uzun, ben onun yanında kısa görünüyorum düşüklüğü içinde olduğu için kadın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki İsrailoğulları böyle çökmeye başladılar. Saliha kadını kaybettiler, ümmet olmaktan kaybolup gittiler. Kardeşler, bu ümmet bütün projeleri, cihat, eğitim, siyaset, ekonomi, bütün projeleri kadınları üzerindendir. Biz yürü Muhammed diyen Hadicelerin ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun içindir ki Akkaf isimli bir adam, sahabi, Efendimiz onu bir görmüş, Akkaf demiş, buyur ya Resulallah demiş, sen evli değil misin demiş, değilim ya Resulallah demiş. Akkaf isimli zata evli olup olmadığını soruyor, evli değilim demiş. Senin bir imkanın da yok mu evlenmeye? Var ya Resulallah demiş. İmkanın var, evlenmiyorsun öyle mi? Evet öyle ya Resulallah demiş. O zaman sen şeytansın demiş. Sen şeytansın. Eğer Hristiyan papazıysan, sahabisine söylüyor, dikkat edin. Hristiyan papazıysan git onlar gibi ruhban ol. Görmüyor musun? Biz kadınlarla evlenen bir ümmetiz buyurmuş. Ve devam etmiş. İyi müminlerin üzerinde şeytanın bekarlık kadar güçlü bir silahı yoktur buyurmuş. Ama çocuk üniversiteyi bitirmeden evlendirmemek lazım tabi. Bir de iş bulsun, askerden de dönsün, hele haram haram zinalarını da yapsın, çocuk rahat bir evlensin. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Akkaf 70 yaşında değildi bu cümleleri duyduğu zaman. Çünkü 70 yaşında bunları söylemeye gerek yok zaten. Bu ümmet kadınları üzerinden yürür bir ümmettir. Kadınları saliha kadınsa umut varız demektir. Ama bu ümmetin hafız kızları da, başörtülü kızları da mobilya tapınaklarının önünden geri gelemiyorlarsa, alışveriş merkezlerinde yatsı ve akşam namazını kılacak hale gelmişse Müslümanların kızları, her şeye selam olsun, yolumuza devam edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.